स्वरूपस्तु। पूर्व पक्ष ने कहा उत्तरात अर्थात प्रजापति वाक्य से जीव का परामर्श होने से दहर शब्द का अर्थ ब्रह्म जीव ही होना चाहिए। सिद्धांति कहता है कि वहाँ भी जो जीव का वाचक शब्द दिखता है वो भी जीव का आविर्भूत स्वरूप अर्थात शोधित तोम पदार्थ वो ब्रह्म ही है। कल विचार आरंभ हुआ था भाष्य में केचित्तु परमात्म विवक्षायाम एतम त्वेवते इति जीवाकर्षणम अन्याय मन्यमाना। सिद्धांति कहता है प्रजापति ने जो प्रथम पर्याय में कहा गया य एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते कह करके आगे फिर द्वितीय पर्याय में प्रजापति पहले कहता है एतम त्वेव भूय अनुव्याख्यास्यामि वस ये द्वात्रिंशत वर्ष अपराणी। तो यहाँ जो एतम तु एव कहते हैं सिद्धांति का कहना है कि एतद शब्द जो है वो सन्निकृष्ट का परामर्श है। इदम अस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्तिनी चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानिया। तो एतम एतद शब्द का रूप होने से समीपतरवर्तिनी अर्थात प्रथम पर्याय में जो कहा गया था उसी का ही अनुकर्षण हो रहा है सिद्धांति कहेगा। फिर आगे जो सुषुप्ति पर्याय में जाएंगे वहाँ भी कहेगा एतम तु एव और जब तुरीय पर्याय में जाएगा वहाँ भी कहेगा एतम तु एव। अर्थात सिद्धांति का मत में प्रथम पर्याय में जो कहा गया था उसी का ही अनुकर्षण हो रहा है। पूर्व पक्ष कह रहा है वो तो जीव है, सिद्धांति कहता है कि वो जीव शोधित तोम पदार्थ होने से वो शोधित तोम पदार्थ ब्रह्म है, ऐसा ही यहाँ ज्ञान कराना अभीष्ट है, इसलिए बारंबार उसी का ही अनुकर्षण किया जाएगा। किंतु केचित्तु कहते हैं चतुर्थ पर्याय में जो परमात्मा का विवक्षा हुआ है तो यह ऐसा संप्रसादो ये तस्मात शरीरात समुत्थाय यहाँ तो ब्रह्म का ही कथन हुआ है। वो लोग कहते हैं कि परमात्मा विवक्षायाम एतम तु एव इति जीव आकर्षणम अन्यायम, तो इसलिए जीव का यहाँ लेना नहीं चाहिए। जीव का कथन आरंभ हुआ यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते, इसलिए वो लोग कहते हैं उसको नहीं लेना है। तो फिर एतमेव से फिर किसको लेना है, कहते हैं अन्याय मन्यमाना एतमेव वाक्य उपक्रम सूचित अपहत पापमत्वादि गुणकम आत्मानम ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि इति कल्पयन्ति। ये देखेंगे सप्तम खंड 287 287। अंतिम ये पंक्ति है सप्तम खंड में। ये सप्तम खंड प्रजापति प्रकरण का आरंभ है। यहाँ प्रथम वाक्य है ये आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विषको बीज घत्स्व सत्य काम सत्य संकल्प ये कहा गया। तो यही सप्तम खंड का अंतिम मंत्र है पंचम मंत्र में तौ अर्थात इंद्र विरोचन ये दोनों का प्रजापति रुवाच य ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते। तो ये जो य ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते कहा गया ये जीव का परामर्श जैसा लगता है। और जो प्रकरण का प्रथम हुआ मंत्र वो तो य ऐसो य आत्मा अपहत पापमा ये तो शुद्ध ब्रह्म का बात है। अभी वो अपरे वाला कहते हैं जो द्वादश खंड में है, द्वादश खंड में 291 में मघवन मर्त्य वा इदम शरीरम आत्म मृत्युना कह करके आगे कहते हैं द्वितीय मंत्र में आगे पृष्ठा में एवं एव एष द्वितीय मंत्र में एवं एव एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये अपरे वाला कहते हैं कि यहाँ देखिए एष संप्रसाद ये ब्रह्म का कथन हो रहा है, इसलिए वो जीव का कथन का परामर्श ये नहीं करेगा, जीव का आकर्षण नहीं कह कर करके जो प्रकरण का आरंभ में था यह आत्मा अपहत पापमा उसका आकर्षण करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध का कथन हो रहा है, जीव का आकर्षण क्यों करेंगे। तो ये लोग जो कहते हैं अभी उनका बात दिखाते हैं। जीवाकर्षण अन्याय मन्यमाना एतम एव वाक्य उपक्रम सूचितम। वाक्य उपक्रम अर्थात 8-7-1 जो अष्टम अध्याय का वो सप्तम खंड का प्रथम मंत्र में जो कहा गया उससे जो सूचितम अपहत पापमत्वादि गुणकम आत्मानम उसी को ही ते भूयो अनुव्याख्यास्यामी इति कल्पयन्ति। जीव का अनुकर्षण वो लोग नहीं लेते हैं। टीका है तेषाम केचित्तु प्रतिज्ञा आगे जीव परयोर भेदात्। वो लोग क्यों जीव को नहीं कर लेते हैं, कहते हैं जीव परमात्मा भिन्न है। श्रुति बाधात मैवम, सिद्धांति उत्तर देता है उससे श्रुति का बाध होगा इसलिए मैवम जैसा आप कहते हैं वो ठीक नहीं है। भाष्य में तेषाम अर्थात वो केचित वालों का मत में एतम इति प्रजापति कहते हैं एतम तु एव ये एतम इति सन्निहित अवलंबिनी सर्वनाम श्रुतिर विप्रकृष्येत। तो एतम कह करके सन्निहित को लेना चाहिए। अभी सन्निहित को अवलंबन करने वाली सर्वनाम हो गया एतत्। अभी आप ये सर्वनाम श्रुति को नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप सन्निहित को छोड़ करके विप्रकृष्ट को ले रहे हैं। तो विप्रकृष्येत ये प्रथम दोष आया। टीका में सन्निहित जीव एव सर्वनामार्थ इत्यर्थ। सन्निहित एतत् पद से सन्निहित कौन है, जीव। उसको नहीं लेकर के आप विप्रकृष्ट परमात्मा को ले रहे हैं, आत्मा ये आत्मा अपहत पापमा, तो ये दोष आ रहा है। और आगे कहते हैं टीका में उक्तस्य पुनरुक्तौ भूय इति युज्यते। जो कहा गया है उसी को अगर दोबारा कहा जाएगा तब भी कहा जाएगा एतम तु एव ते भूय अनुव्याख्यास्यामि। तो जो प्रथम पर्याय में द्वितीय पर्याय में तृतीय पर्याय में कहा गया उसी को अगर चतुर्थ पर्याय में कहा जाएगा तभी भूय अनुव्याख्यास्यामि ये घटेगा। अगर आप जो उपक्रम में था उसको लेंगे तो ये भूय श्रुति ये भी नहीं घटेगा। उक्तस्य पुनरुक्तौ भूय इति उच्यते। तब तू आप जैसे कह रहे हैं उपक्रांत परमात्मनस, उपक्रांत जो 8-7-1 में था उसको अगर चतुर्थ पर्याय में, चतुर्थ पर्याय था तो 8-12-2 द्वादश खंड में जो था चतुर्थ एव उक्ते। तो उपक्रम का अगर आप चतुर्थ पर्याय में लेंगे एव उक्ते तद बाध भूय श्रुति का भी बाध हो जाएगा। इतिहास भाष्य में भूय श्रुतिश्च उपरुद्धियेत। प्रथम दोष हो गया एतद श्रुति उपरोध हो जाएगा, द्वितीय दोष हो गया भूय श्रुतिश्च उपरुद्धियेत, भूय श्रुति का भी उपरोध हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। क्यों? पर्यायांतर अभिहितस्य पर्यायांतरे अनभिधीयमानत्वात्। प्रथम पर्याय का जो कहा गया उसी को अगर द्वितीय पर्याय में कहा जाएगा तभी भूय कहेंगे। आप तो प्रथम पर्याय में भी ये नहीं, उससे पहले उपक्रम में जो है उसको कह रहे हैं, तो चतुर्थ पर्याय में उपक्रम वाला नहीं कहा जा रहा है तो फिर भूय शब्द तो प्रयोग ही नहीं हो पाएगा। पर्यायांतर अभितस्य, पर्यायांतर अर्थात प्रथम द्वितीय तृतीय इत्यादि, वो अभी चतुर्थ में आप नहीं कह रहे हैं, अनभिधीय मान हो गया, होने से फिर भूय शब्द प्रयोग ही नहीं हो पाएगा। और एतम तु एव ते इति प्रतिज्ञाय प्राक चतुर्थ पर्यायात अन्यम अन्यम व्याचक्षाणस्य प्रजापते हे प्रतारकत्वं प्रसज्येत। अगर आप उपक्रम वाला को चतुर्थ में लेंगे, जो प्रथम द्वितीय तृतीय वो सब को आप नहीं ले रहे हैं, और वो सब में अभी एक ही चीज कहा जाता है, इसको फिर मानने का कोई तर्क नहीं रहेगा। नहीं रहने से क्या होगा, ये हो जाएगा कि प्रजापति प्रत्येक पर्याय में कुछ ना कुछ कह रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो होने से जो एतम तु एव इति प्रतिज्ञा करके प्रजापति प्रत्येक पर्याय में आरंभ करता है कहना, वो प्राक चतुर्थात पर्याय, तो चतुर्थ पर्याय से पहले अन्यम अन्यम प्रत्येक पर्याय में कहेगा, क्योंकि उसको उसी का ही आकर्षण का अभी कोई मूल्य नहीं रहा। नहीं रहने से प्रजापते है प्रतारकत्वं प्रसज्येत। ए तुम तू एव कह करके प्रजापति कुछ ना कुछ कहेंगे, तो ये प्रजापति प्रतारक ये प्रसंग आ जाए। अच्छा आगे टीका में प्रतारक अर्थात क्या उसके हिंदी में कहें, छलना, छल करना। प्रतारक अर्थात विप्रलम्भक उसको संस्कृत में कहते हैं, अर्थात ठगने के लिए कुछ ना कुछ कहना उसको कहते हैं प्रतारक। प्रतारणा करता है अर्थात वही छल, उसका अर्थ छलो ही। टीका में इसलिए सिद्धांत कहता है कि लोक सिद्ध जीव अनुवादेन ब्रह्मत्वं बोध्यते इति स्वमतम उपसंगरति। सिद्धांत कहता है कि जीवत्व श्रुति प्रतिपादन नहीं कर रहा है, वो तो लोक सिद्ध है, उसी का अनुवादन करते हैं। क्योंकि लोक में दक्षिण चक्षु में जीव ये साधारण तो लोग ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वहीं रह करके अनुभव करता है। तो लोक में जो सिद्ध है उसी का अनुवाद करके वही ब्रह्म है, ये बोधन कराने के लिए ही वहाँ श्रुति का प्रक्रिया है। इसलिए लोक सिद्ध जीव अनुवादेन ब्रह्मत्वं बोध्यते इति स्वमतम उपसंगरति तस्मात्। भाष्य में तस्मात् का अर्थ एक हेतु देता है सिद्धांत, पहले तस्मात् पंचमी कहते हैं, इसका अर्थ टीका में कहते हैं व्याख्यानांतर असंभवात इत्यर्थ। इसलिए जो केचित बोल करके मत कह दिया ये व्याख्यानांतर हुआ, ये मत असंभव है। अर्थात अगर आप प्रतीक पर्याय में वही समान चीज को कहा जा रहा है उसी का परामर्श नहीं करेंगे तो ये दो दोष आ जाएगा, सन्निहित तो अवलंबनी श्रुति का बाद होगा, भूय श्रुति का बाद होगा। इसलिए व्याख्यानांतर असंभव हुआ, होने से आगे भाष्य में सिद्धांत कहते हैं कि तस्मात्। तस्मात् का अर्थ जो केचित मत ये असंभव होने से अविद्या अविद्या प्रत्युपस्थापितम अपारमार्थिकम जैवम रूपम कर्तृ भोक्तृ राग द्वेषादि द्वेष दोष कलुषितम अनेकार्थ योगी तद विलयनेन तद विपरीतम अपहत पापमत्वादि गुणकम पारमेश्वरम स्वरूपम विद्यया प्रतिपाद्यते सर्पादि विलयनेन एव रज्ज्वादिन। तस्मात् इसलिए अर्थात दूसरों के मत असंभव होने से अविद्या प्रत्युपस्थापितम अपारमार्थिकम, जो जीव का रूप है जैवम रूपम जैवम जीवस्य इदम जैवम अपारमार्थिक, जीव का जो रूप है वो पारमार्थिक नहीं है। क्यों? अविद्या प्रति उपस्थापित प्रातिकूल्यन उपस्थापित, अविद्या से विपरीत करके उसको उपस्थापन किया गया। क्या विपरीत कर दिया गया? कर्तृ भोक्तृ राग द्वेषादि दोष कलुषित, ये सब दोष से कलुषित यही जीव का रूप हो गया। अनेक अनर्थ योगी, अनेक अनर्थ योगी हो गया जैवम रूपम नपुंसक होने से सोमोर नपुंसक उसे लोप हो गया। तो और जो ये जो जैवम रूपम हुआ तद विलयनेन, इसका विलय करके, तो तद विलयनेन जीव का रूप का विलय कैसे कर देंगे, इसका शोधन कर देंगे। तद विलयनेन टीका में दे दिया विलयनेन शोधनेन, तो विलय अर्थात शोधन, जीव का जीवत्व का विलय कर देना अर्थात शोधन करके लक्ष्यार्थ का अनुभव कर लेना। भाष्य में तद विलयनेन, तो ये जैव रूप का विलयन करके तद विपरीतम, तद विपरीतम तत्पद से जैवम रूपम, जैवम रूपम का विपरीतम। भाष्य में तद विपरीतम अपहत पापमत्वादि गुणकम, अपहत पापमत्वादि गुणकम क्या समास हुआ होगा बहुव्रीहि, पारमेश्वरम स्वरूपम, जैसे जैवम कहता है यहाँ ऐसे पारमेश्वरम, यहाँ भी तस्य इदम, तो परमेश्वर से इदम स्वरूपम, ये कैसे संभव होगा कहते हैं विद्यया प्रतिपाद्यते। तो विद्यया, विद्या क्या है टीका में कहते हैं ब्रह्माकार विद्या, क्या कहा टीका में महावाक्य न इति यावत्। तो विद्या अर्थात महावाक्य, महावाक्य अर्थात उसमें जीव ब्रह्म का ऐक्य कथन होता है, तो ये जीव ब्रह्म का ऐक्य केवल लक्ष्यार्थ को लेके होगा, तो जीव का जो वाच्यार्थ है जैवम रूपम उसका विलय हो जाएगा। कैसे? दृष्टांत देते हैं सर्पादि विलयनेन एव रज्जुआदीन, सर्पादि का विलय हो गया रज्जु का वास्तव स्वरूप आ गया। ये केचित मत का निराकरण करके ये बता दिया, अर्थात वास्तविक जीव का अनुवाद करके उसमें ब्रह्मत्व का विधान किया जाता है। आगे टीका में, ये तो संसारम सत्यम इच्छन्ति, संसार को सत्य मानने वाले, तो संसार को सत्य मानते हैं अर्थात ये जो बाकी सभी हो जाएंगे न्यायिक। न्यायिक मीमांसक तो सृष्टि का प्रलय ही नहीं है मानेंगे, कम से कम सांख्य योग वाला तो कहेंगे कि सृष्टि प्रलय होता है, न्यायिक लोगों का तो वो भी नहीं है। न्यायिक लोग अवान्तर प्रलय मानते हैं किंतु महाप्रलय नहीं मानते हैं। अच्छा, अवान्तर प्रलय अर्थात केवल कार्य द्रव्य का नाश हो जाएगा, किंतु ये कारण द्रव्य रहेंगे, परमाणु रहेगा और परमाणु में क्रिया इत्यादि रहेगा, वो सब गुण इत्यादि भी उसमें रहेगा सब। और महाप्रलय अर्थात कार्य मात्र के नाश हो जाएगा, कार्य द्रव्य और कार्य मात्र में अंतर है, कार्य मात्र अर्थात क्रिया गुण ये भी सब नाश हो जाएगा, किंतु अवान्तर प्रलय केवल कार्य द्रव्य नाश होगा, मतलब बाकी तो रहेंगे, अन्य क्रिया गुण इत्यादि वो तो सब रहेंगे। गुण इत्यादि रहेगा अर्थात अदृष्ट इत्यादि रहेगा, अदृष्ट रहेगा परमाणु में क्रिया रहेगा तभी फिर आगे वो जुड़ेगा, अगर क्रिया भी नाश हो जाएगा सकल कार्य कार्य मात्र नाश हो जाएगा अर्थात क्रिया भी नाश हो जाएगा, क्रिया नाश हो जाएगा तो आगे परमाणु का संयोग होगा नहीं तो आगे सृष्टि होगा ही नहीं। इसलिए नया एक लोग कहते हैं महाप्रलय तो अभी तक हुआ नहीं, अवान्तर प्रलय तो होता है लोग मानेंगे। ठीक है, मैं ये तो संसारम सत्यम इच्छन्ति तेषाम इदम शारीरकम एव उत्तरम इत्याह। तो जो लोग संसार को सत्य मानते हैं उनके लिए शारीरक ये ब्रह्मसूत्र ही उनके लिए उत्तर है। भाष्य में अपरेतु वादिनः पारमार्थिकम एव जैवम रूपम मन्यन्ते, क्योंकि संसार अगर सत्य मानेंगे जीव भी सत्य हो गया, पारमार्थिकम जैवम रूपम मन्यन्ते, ये तो अपरे वादिन हो गया। और कहते हैं कि अस्मदीयाश्च केचित, अर्थात हम लोग में भी कुछ, अर्थात वेदांती एकदेशी ये लोग भी, अर्थात कुछ वेदांती एकदेशी होते हैं वो भी जगत को वास्तव मानते हैं, अर्थात जीव का स्वरूप ये वास्तव है। तेषां सर्वेषां आत्मिकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्षीय भूतानां प्रतिषेधाय इदं शारीरक भाष्यम, प्रतिषेधाय है भाष्य में। तेषां सर्वेषां आत्मिकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्षीय भूतानां प्रतिषेधाय इदं शारीरकम आरब्धम। तेषां सर्वेषां जो अस्मदीय है वेदांत एकदेशी है और जो दूसरे लोग हैं न्यायिक लोग, उनका सर्वेशम आत्मिकत्व सम्यक दर्शन प्रतिपक्ष भूत है, वो सब वो आत्मिकत्व आत्मा एक है इसका सम्यक दर्शनम ज्ञानम ये इनका मत में वो नहीं है ऐसा, तो ये सब द्वैतवादी है इसलिए सब प्रतिपक्ष भूत, उनका प्रतिषेध के लिए इदम शारीरकम आरब्धम। आरब्ध में धातु हो जाएगा रभ, रभ धातु से निष्ठा होने से जसस्तत्वोधः, आगे जलाम जस जसी भव को वो हो गया आरब्धम। टीका में शारीरकस्य अर्थम संक्षेपेण उपदिशति, शारीरक का अर्थ संक्षेप से कहते हैं। भाष्य में एक एव परमेश्वरः कूटस्थ नित्यो विज्ञान धातुर, यहाँ एक गूढ़ बात कहते हैं भाष्यकार, अविद्या मायया, ये दोनों को समान अधिकरण किए हैं, अविद्या मायया, कुछ लोग कहते हैं अविद्या माया दो अलग पदार्थ है, ये किंतु कहते हैं अविद्या माया ये एक ही है, ये वास्तविक अलग नहीं है, ये ठीक है हमें कहते हैं उसको सर। माया विवद अनेकधा विभाव्यते नान्य विज्ञान धातुर अस्ति इति, तो शारीरक का मुख्य तात्पर्य क्या हो गया, एक एव परमेश्वर, परमेश्वर एक है और उसका स्वभाव क्या है, कहते हैं कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य कहते हैं अर्थात सांख्य लोग जैसे परिणामी नित्य कहते हैं प्रकृति को, वो नहीं लेना है। और विज्ञान धातु, विज्ञान धातु अर्थात चित्त धातु, चैतन्य स्वरूप है, अविद्या मायया मायाविवद अनेकधा विभाव्यते। अविद्या वही माया है, जैसे माया भी माया से नाना रूप से दिखता है, इसी प्रकार की वही कूटस्थ नित्य परमेश्वर ही माया से नाना रूप दिखता है। इंद्रो माया भी ही पुरु रूप ईयते कहा जाता है। और नान्यो विज्ञान धातु अस्ति, इसी परमात्मा को छोड़ करके बाकी कोई चैतन्य रूप नहीं है, तो इसी को अन्यत्र कहा जाता है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा, नान्यो अतोस्ति मन्ता, अर्थात दृष्टा श्रोता जीव से भिन्न भिन्न है ऐसा कोई नहीं है, यही चैतन्य ब्रह्म एक ही है, यही सर्वत्र दृष्टा है। टीका में यहाँ कहते हैं टीकाकार, अविद्या मायोर भेदम निरसितुम सामानाधिकरण्यम। अविद्या और माया में भेद नहीं है, इसी को दिखाने के लिए भाष्यकार कह रहे हैं अविद्या या माया ये दोनों एक ही हैं। अच्छा, सामानाधिकरण्यम, तो अगर अविद्या माया एक ही अर्थ है फिर ये पुनरुक्ति हो गया। इसके लिए कहते हैं आवरण विक्षेप रू शक्ति रूप शब्द प्रवृत्ति निमित्त भेदात सह प्रयोग। जीव में अविद्या है, ईश्वर में माया है, ऐसे कहा जाता है। क्यों कह देते हैं, कहते हैं अविद्या माया तो एक है किंतु ईश्वर में आवरण है विक्षेप है, ईश्वर में आवरण नहीं है विक्षेप है, तो इसलिए वहाँ माया शब्द प्रयोग हुआ विक्षेप शक्ति वहाँ प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के। और जीव में आवरण है तो आवरण होने से अविद्या शब्द जीव में प्रयोग किया जाता है। जहाँ आवरण होगा वहाँ तो आगे विक्षेप होगा ही होगा, इसलिए जीव में और माया कहने का जरूरत नहीं, अविद्या कहने से ही हो गया। तो यहाँ तो दोनों है, जहाँ अविद्या रहेगा वहाँ माया तो है ही, मतलब माया का जो दूसरा जो उसका कार्य है वो तो है ही है। आवरण विक्षेप शक्ति रूप शब्द प्रवृत्ति निमित्त भेदा, तो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त दो हो गया, आवरण एक विक्षेप, इसलिए दोनों यहाँ कह दिया गया। कैसे माया ये अविद्या है एक ही है, वास्तविक एक ही है वो। जीव और परमात्मा ऐसे अलग है फिर परमात्मा सृष्टि कर दिया, ये नहीं, एक जीव बात वास्तव है, इसलिए जो जीव है वही ईश्वर है, वही सृष्टि कर रहा है, तो नाना नहीं है ना, मतलब मुख्य सिद्धांत ये है एक ही है जीव, तो एक ही जीव है तो वही सृष्टि कर रहा है। कौन सृष्टि कर रहा है, कहता जो जीव मानता है वही सृष्टि कर रहा है। कहता है बाकी इतने सारे दिखते हैं, कहते कोई नहीं दिखते हैं, बाकी जीव नहीं दिखता है, बाकी सब जड़ दिखता है। अर्थात तो अगर देवदत्त है कहता है कि नहीं मैं जीव हूँ, तो उसको कहना है कि आप ही एकमात्र जीव है, या तो फिर आप कौन है, कहीं आप कहने से आप किसको देख करके पूछते हैं, आप बोल करके आप क्या जीवत्व को देखते हैं ना शरीर को मनोबुद्धि को देखते हैं, कहेगा हाँ हम आपका शरीर को देखते हैं ना, वो जड़ है, आप जिसको देखते हैं वो जड़ है। तो जीव तो आप देवता तो एकमात्र जीव है, बाकी कोई जीव नहीं है, तो एक जीववाद होने से वही ब्राह्मण हो ये तामस अंशात जो कहा गया अर्थात तो वही एक ही है, वो ब्राह्मण तामस अंश मतलब ये अभी ईश्वर बन गया, वो कौन है कहते वही जीव है एक ही जीव है। अच्छा आगे टीका में, ब्रह्म एव अविद्या संसरति न ततो अन्यो जीव इति शारीरकार्थ इति अर्थ, ये स्पष्ट करते हैं। ब्रह्म एव अविद्या संसरति, ब्रह्म ही जीव है इसलिए नाना तो है नहीं, न ततो अन्यो जीव इति, ये ब्रह्म से भिन्न कोई जीव नहीं है, ये वास्तविक एक ही है। इति शारीरकार्थ इत्यर्थ, शारीरक ब्रह्म सूत्र का यही अर्थ है। पूर्व पक्ष कह रहा है अगर शारीरक का यही एक ही मतलब अर्थ है कि जीव ही मतलब ब्रह्म ही एक ही है, तरी सूत्रकार किमिति भेदम ब्रूते, सूत्रकार फिर भेद क्यों कहते हैं, तो सूत्रकार भेद कहाँ कह दिए, तत्राह भाष्य में यत्तु इदं परमेश्वर वाक्ये जीवम आसंख्य प्रतिषेधति सूत्रकारः ना संभवात, यह आया था इतर परामर्शात स इति चेत, सिद्धांत कह दिया न असंभवात, इतर परामर्शात प्रजापति का वाक्य में जीव का परामर्श होने से दहर जीव है ऐसा कहें तो, सिद्धांत का न असंभवात, तो जीव तो यहाँ दहर का अर्थ नहीं होगा। इसको अभी पूर्व पक्ष कह रहा है, अगर एक ही ब्रह्म है, जीव कोई नहीं है, फिर आप जीव का निषेध क्यों करते हैं? ये तो अप्राप्त प्रतिषेध हो जाएगा। भाष्य में यत्तु इदम् परमेश्वर वाक्य, परमेश्वर वाक्य दहर वाक्य, उसमें जीवम आशंक्य, जीव का आशंका करके प्रतिषेध करते हैं सूत्रकार, ना संभवात 1318, अभी तो 19 सूत्र चल रहे हैं, तो इत्यादि ना सिद्धांत कहते हैं कि तत्र अयम अभिप्रायः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावे कूटस्थ नित्ये एकस्मिन् असंगे परमात्मनि तद विपरीतम जैवम रूपम व्योमनी इव तलमलादि परिकल्पितम। नित्य तो ये नित्य अर्थात ये त्रिकालावाद्य हो गया, शुद्ध शुद्ध अर्थात उसमें आगंतुक का मल नहीं है, बुद्ध अर्थात चिद रूप है, मुक्त मुक्त अर्थात कोई नित्य मल भी नहीं है, आगंतुक का मल तो नहीं है शुद्ध, मुक्त अर्थात इसमें कोई बंधन ही नहीं है, इस प्रकार की स्वभाव में कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य वाला है, एकस्मिन असंगे सब विशेषण देते हैं परमात्मनि तद विपरीतम जैवम रूपम, जितने सब गुण यहाँ कहा गया नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ नित्य एक असंग, ये सब का विपरीत हो गया जीव का रूप, ये सब व्योमनी इव तलमलादि परिकल्पितम। व्योमनी इव दूसरा रूप क्या बनेगा व्योमनी का? व्योमनी क्या सूत्र लगता है? विभाषा घिष्यो, तो व्योमनी इव तलमलादि परिकल्पितम। तो सिद्धांत कहता है कि वो वही ब्रह्म में ही ये जीव का रूप कल्पित है। तदात्मिकत्व प्रतिपादन परेर वाक्येर न्याय उपेतेर द्वैतवाद प्रतिषेधैश्च अपनिष्यामीति परमात्मनो जीवाद अन्यत्वं दृढ़यति। ये जो कल्पित है जीव का रूप, तो ये कल्पित रूप से अधिष्ठान बिल्कुल अलग है, ये कहने के लिए जो कल्पित रूप दिखता है उससे अधिष्ठान को भिन्नत्वेन कहा जाता है। जो अधिष्ठान होता है वो अध्यस्त से भिन्न होता है, और जो अध्यस्त होता है वो अधिष्ठान से भिन्न होगा नहीं होगा, तो इसी को दिखाने के लिए अधिष्ठान को भिन्न दिखाने के लिए ही भेद कहा गया, जीव का को स्वातंत्र्य कहने के लिए नहीं। तद आत्मिकत्व प्रतिपादन परेर, तद आत्मिकत्व अर्थात आत्मा एक है, इसी को प्रतिपादन करने के लिए वाक्येर वेदांत वाक्य न्याय उपेते, उपेत युक्त न्याय उक्त वेदांत वाक्य के द्वारा द्वैतवाद प्रतिषेधैश्च, द्वैतवाद का प्रतिषेध करके अपनेश्यामी, तो यही अर्थात सूत्रकार मान रहे हैं कि अपनेश्यामी ये जो सब कल्पित रूप ये सब का निराकरण करूँगा, परमात्मनो जीवाद अन्यत्वं दृढ़यति। परमात्मा जो है, अधिष्ठान जो है, वो जीव से अन्य है, अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है, इसको दृढ़यति पहले निश्चय कर देते हैं। टीका में परमात्मनो असंसारित्व सिद्ध्यर्थम जीवात भेदम दृढ़यति। परमात्मा अंश असंसारी है, इसका सिद्धि के लिए जीव से भेद को दृढ़ करते हैं। जीव से भिन्न है परमात्मा, क्यों? जीव का अनुभव होता है मैं संसारी हूँ, परमात्मा जीव से भिन्न है, ये बोध को दृढ़ करते हैं, तभी परमात्मा असंसारी होगा। तस्य असंसारित्व तो निश्चय अभावे, वो परमात्मा असंसारी है ऐसा अगर निश्चय नहीं होगा, तद अभेद उक्तो अपि जीव से संसारित्व तो न पायात। अगर परमात्मा असंसारी है ऐसे निश्चय नहीं होगा, तो जीव को परमात्मा के साथ एक कहने पर भी परमात्मा तो असंसारी है ऐसे निश्चय नहीं है, तो जीव परमात्मा के साथ एक हो गया तो जीव का जो संसारी तो वही बना रहेगा। तद अभेद उक्त अपि, जीव का परमात्मा के साथ अभेद कहने पर भी जीव का संसारित्व से अनपायात अनिराकरणात्, निराकरण नहीं होगा क्योंकि परमात्मा असंसारी ऐसे निश्चय नहीं है, परमात्मा भी संसारी है, जीव भी संसारी है, एक ज्ञान का कोई फल नहीं होगा। अधिष्ठानस्य कल्पितात् भेदेपि, अधिष्ठान कल्पित से भेद होता है, होने पर भी कल्पितस्य अधिष्ठानात् न पृथक सत्वम् इति आह। जो कल्पित है वो तो अधिष्ठान से पृथक नहीं होता है इति आह। भाष्य में जीवस्य तु न परस्माद् अन्यत्वं प्रतिपिपादयि सति। प्रतिपिपादयि सति है ना प्रतिपिपादयि सित। अच्छा प्रतिपिपादयि सति। अच्छा प्रतिपिपादयि सति अर्थात तिंगत हो गया। जीव परमात्मा से अन्य है ऐसे श्रुति न प्रतिपिपादयिष्यति न प्रतिपादयितुम् इच्छति किंतु अनुवदति एव। तो जीव परमात्मा से अन्य है ऐसे श्रुति प्रतिपादन नहीं कर रहा है, खाली अनुवदन कर रहा है। अनुवदन क्यों कर रहा है? कहते हैं अविद्या कल्पितम लोक प्रसिद्धम जीव भेदम। तो जीव भिन्न है परमात्मा से, ये लोक में प्रसिद्ध है, मैं परमात्मा से भिन्न हो इस प्रकार लोगों में प्रसिद्ध है, इसको श्रुति अनुवाद कर देता है। ये कोई श्रुति तात्पर्य वत्व नहीं कह रहा है। तो श्रुति किंतु क्या कहता है? जीव से परमात्मा भिन्न है ये कहता है। टीका में कल्पित भेद अनुवाद से फलम आह। कल्पित भेद का अनुवाद, कल्पित भेद जीव में सबको प्रत्यक्ष है लोक में, उसका अनुवाद का क्या फल? भाष्य में कहते हैं एवं ही स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व अनुवादेन प्रवृत्ता कर्म विधयो न विरुध्यंत इति मन्यते। स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व जो लोक प्रसिद्ध है उसका अनुवाद करके प्रवृत्ता कर्म विधय, ये सब कर्म विधय जो प्रवृत्त होते हैं, न विरुध्यंते, ये सब का कोई विरोध नहीं होगा। न विरुध्यंते इति मन्यते, इति मन्यते सूत्रकार जो कि भेद कथन कर रहे। टीका में सूत्रेषु अभेदो न उक्त इति अनुक्त इति भ्रांति निरस्यते। सूत्र में अभेद नहीं कहा गया इस प्रकार की पूर्व पक्षीय भ्रांति होगा, अर्थात केवल भेद का ही कथन किया गया, तो इस प्रकार की भ्रांति का निराकरण करते हैं। भाष्य में प्रतिपाद्यम तु शास्त्रार्थम आत्मिकत्वम एव दर्शयति। प्रतिपाद्य हो गया शास्त्र का तात्पर्य, वो क्या है? आत्मिकत्व, इसको दर्शयति। सूत्रकार ये बात दिखाते हैं आत्मा एक है कहाँ? शास्त्र दृष्टिया तु उपदेशो वाम देवबद्ध, ये प्रथम पाद में चला गया। प्रतर्दन को जब इंद्र कहता है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा माम उपास्व, तो वहाँ पूर्व पक्ष कहता है, अच्छा ये रिकॉर्डिंग बंद हो गया क्या? जब इंद्र उसके कहते हैं प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, ये कॉल आया था, हम उसको हम निषेध कर दिया। निषेध करने से बंद हो जाता है क्या रिकॉर्डिंग? चलो चलो तो प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा जो कहते हैं, वह पूर्व पक्ष कहता है कि प्राणोस्मि इंद्र कहता है, इंद्र एक जीव है, प्रज्ञात्मा कैसे कहता है प्राणोस्मि? वहाँ उत्तर देता है शास्त्र दृष्टिया तू उपदेश, जैसे वामदेव, वामदेव गर्भ में कहे अहम मनुरभमम सूर्यश्च, तो वो तो अर्थात शास्त्र दृष्टि, शास्त्र दृष्टि अर्थात तो शास्त्र जन्य दृष्टि अर्थात महावाक्य जन्य जो ऐक्य दृष्टि वामदेव वत इत्यादि न। टीका में तो ये एक सूत्र हो गया, आगे टीका में कहते हैं आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च, ये दूसरा सूत्र है 4-1-3। टीका में कहते हैं आत्मेति तु उपगच्छन्ति, ये जावालाह आत्मा इति उपगच्छन्ति, अर्थात वही जो ब्रह्म है वही आत्मा है, इसी प्रकार की उपगच्छन्ति जानन्ति और ग्राहयन्ति, इस प्रकार के दूसरों को उपदेश भी करते हैं इत्यादि सूत्राणी आदि पदार्थ। जो कहा ना शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वाम देव बद इत्यादि, आदि से ये भी लेना है। टीका में ननु अद्वैतस्य शास्त्रार्थत्वे द्वैतापेक्षीय विधि विरोध तत्राह। अद्वैत अगर शास्त्र का तात्पर्य होगा, द्वैत को अपेक्षा करके जो सब कर्म विधि उपासना विधि कहा गया वो सब विधि का विरोध हो जाएगा, क्योंकि अद्वैत ही है उनका तात्पर्य हो गया। सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में वर्णितस्य अस्माभिर् विद्वद् अविद्वद् भेदेन कर्म विधि विरोध परिहारः। वर्णित सिद्धांत कहता है कि हमने इसका वर्णना कर दिया है। अस्माभिः भाष्यकार कहते हैं विद्वत अविद्वत भेदेन कर्म विधि का विरोध परिहार। विद्वान को कर्म विधि नहीं है, अविद्वान को कर्म विधि है, तो इसलिए अद्वैत होने से कर्म विधि का विरोध ये सब नहीं है। टीका में अद्वैतम अजानतः कल्पित द्वैताश्रया विधयो न विदुष इति सर्वम उपपन्नम इत्यर्थः। अद्वैतम अजानतः अद्वैत को नहीं जानता हुआ अजानतः, अजानतः में क्या प्रत्यय हो जाएगा? ज्ञान धातु ज्ञान जनुर्जा हो गया। अजानतः षष्ठ्यंत है, नहीं जानता हुआ का सत्री हो गया। फिर न ये ज्ञान धातु कौन सा गण में है, इसका रूप कैसे बनता है? जाना थी तो कौन सा गण है? स्ना हो गया। तभी ज्ञान जनुर्जा हो गया, आगे स्ना हो गया, स्ना के आगे सत्री आ गया, सत्री का अत हो गया, तो फिर स्ना का आकार स्नाभ्यस्त आता है, उसे स्ना का आकार का लोप हो गया, तो आगे अत मिल गया तो हो गया अजानत, षष्ठ्यंत हो गया अजानत। कल्पित द्वैताश्रया विधयो न विदुष। अद्वैतम अजानतः कल्पित द्वैत का आश्रय विधय, कल्पित द्वैत का आश्रय अजानतः कल्पित द्वैताश्रया विधय, कल्पित द्वैताश्रया विधय, कल्पित द्वैत को आश्रय करने वाले विधि वो किसका है? अद्वैतम अजानतः, अद्वैत को जो नहीं जानता है उसी के लिए सब विधि, और ये सब विधि कल्पित द्वैत को आश्रय करते हैं। न तो विदुष इति सर्वम उपपन्नम, अद्वैतम अजानतः विधय न तो विदुष, जो अद्वैत को जानता है उसके लिए ये सब विधि नहीं है। अच्छा ये 19वां सूत्र ये पूरा हुआ, तो ये सूत्र था उत्तराचेद आविर्भूत स्वरूपस्तु, उत्तराचेद आविर्भूत स्वरूपस्तु, उत्तराचेद उत्तरात् का अर्थ प्रजापति वाक्या, तो प्रजापति वाक्या तो जीव का परामर्श हो रहा है ऐसे कहेंगे तो सिद्धांति का, वहाँ जो जीव है वो आविर्भूत स्वरूप जीव, तो उसका अनुवाद करके ब्रह्म का ब्रह्मत्व विधान अर्थात ऐक्य कथन हो रहा है। आगे टीका में एवं प्रजापति वाक्य जीव अनुवादेन ब्रह्मण एवं अपहत पापमत्वादि उक्ते जीवे तद असंभवात न जीवो दहर इति उक्तम। प्रजापति वाक्य में जीव का अनुवाद करके ब्रह्म एवं अपहत पापमत्वादि उक्ते, प्रजापति वाक्य में यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्य तो कहकर के जीव का कथन हुआ, और सिद्धांत कह दिया कि जीव का अनुवाद है क्योंकि जीव तो लोक प्रसिद्ध है, तो प्रजापति वाक्य में जीव का अनुवाद करके ब्रह्मण एव अपहत पापमत्वादि उक्ते, ब्रह्म का जो अपहत पापमत्वादि वो इसी जीव का ही है, तो कहने से जीवे इति उक्ते जीवे तद असंभवात न जीव दहरो इति उक्तम। और अगर दहर शब्द से जीव को लेंगे अर्थात जैव रूप को लेंगे उसमें अपहत पापमत्वादि नहीं होगा, जीव का अनुवाद करके अपहत पापमत्वादि कहा गया, इसलिए जीव का जैवम रूपम लेंगे तो उसमें अपहत पापमत्वादि नहीं घटेगा, इसलिए जीव तो दहर नहीं होगा। प्रजापति वाक्य में जीव का अनुवाद करके ब्रह्म का एवं अपहत पापमत्वादि उक्ति से जीव में अपहत पापमत्वादि संभव नहीं होने से न जीवो दहर इति उत्तम, ये दहर प्रकरण का ये यहाँ तक विचार हुआ। अभी कहते हैं तरी जीव परामर्श से कागति, जो ये ऐसे अक्षिणी पुरुष कहे अगर दहर भी ब्रह्म है प्रजापति वाक्य भी ब्रह्म है तो फिर ये जीव का कथन का इसका क्या आवश्यकता है, ये पूर्व पक्ष। भाष्य में अन्यार्थस्य परामर्शः समानाधिकरण है, तो समास कैसे कहेंगे? अन्यो अर्थो यस्य कस्य कहते हैं जीव कथनस्य, जीव कथन का अन्य अर्थ है, अन्य जो परामर्श परामर्श जीव का परामर्श कर किया गया अन्य अर्थ उसको दोहर कहने के लिए नहीं। टीका में सूत्रम व्याचष्टे सूत्र का व्याख्यान करते हैं भाष्य में, अथ यो दहर वाक्य शेषे जीव परामर्शो दर्शित। पूर्व पक्ष कहता है दहर वाक्य शेष में जो जीव का परामर्श किया गया दर्शित, अथ य एष संप्रसाद इत्यादि कह करके, ये आठ तीन में यहाँ प्रजापति वाक्य आरंभ नहीं हुआ, यही एष संप्रसाद एक बार वहाँ भी है श्रुति कहती है, आगे फिर प्रजापति इसी को कहेगा। तो दहर वाक्य शेष में जो अथ य एष संप्रसाद इत्यादि कहा गया, तो य एष संप्रसाद संप्रसाद सुसुप्ति सुसुप्ति उपलक्षित जीव, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि स स अर्थात वो जीव जो जीव का ना जीव का जो परामर्श हुआ, वो जीव परामर्श दहरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने, अगर आप दहर को परमेश्वरे ऐसे व्याख्यान करेंगे न जीव उपासना उपदेश, क्योंकि आप तो दहर शब्द से परमेश्वर को ले लिए, फिर जीव का तो उपासना नहीं कहा गया, जीव उपासना उपदेश न, और प्रकृत विशेष न प्रकृत विशेष उपदेश प्रकृत दहर में गुण का उपदेश ये भी नहीं होगा, क्योंकि दहर को तो आप ब्रह्म कह दिए, इसलिए ब्रह्म में ये सब गुण का कथन ये भी नहीं होगा। गुण अर्थात जो सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि सब जो कहा जाता है, ये सब गुण भी दहर में संभव नहीं होगा, क्योंकि आप तो ब्रह्म का कथन करते हैं अपहत पापमत्व आदि सब कह करके। तो अभी जीव का उपासना भी संभव नहीं हुआ और प्रकृत दहर में विशेष गुण का कथन ये भी नहीं हो पाएगा। नहीं होने से इति इति अर्थात ये दोनों चीज नहीं हो पाया, नहीं होने से जो जीव का कथन हुआ स अनर्थकत्वम प्राप्नोति, स अर्थात जीव परामर्श, जीव परामर्श दर्शित, आगे स दहरे कहा, स अर्थात वो जीव परामर्श को लेना है, आगे कहते हैं स ये वाक्य कह करके अंतिम में कहते हैं अनर्थकत्वम प्राप्नोति, अर्थात स अनर्थकत्वम प्राप्नोति, स हो गया जीव परामर्श। पूर्व पक्ष में कहा कि फिर जीव का परामर्श अनर्थक ही हो गया, जीव का परामर्श से दो चीज हो सकता था, जीव का उपासना अथवा दहर में विशेष गुणों का विधान अर्थात सत्य काम सत्य संकल्प इत्यादि, ये सब अगर जीव दहर माना जाएगा तो ये सब हो सकता था। अभी दहर को आप ब्रह्म कह दिए तो जीव का जो यहाँ परामर्श हुआ था ये अनर्थक हो गया, व्यर्थ हुआ कहा। तो बीच में जो आया स दहरे स शब्द का अर्थ जीव परामर्श अनर्थकत्व प्राप्नोति, यह अन्वय हो जाएगा। अतः सिद्धांत कहता है अन्यर्थो अयम जीव परामर्शो न जीव स्वरूप पर्यवसायी किं तरी परमेश्वर स्वरूप पर्यवसायी। अन्यर्थो अयम जीव परामर्श, ये जो जीव परामर्श अन्य अर्थ के लिए है, पूर्व पक्षी जो कहता था जीव स्वरूप का पर्यवसान निर्णय करने के लिए ये नहीं है, न जीव स्वरूप पर्यवसायी, फिर किसके लिए जीव परामर्श किं तरी, कहते हैं परमेश्वर स्वरूप पर्यवसायी। तो जीव का परामर्श परमेश्वर स्वरूप का निश्चय करने के लिए। टीका में प्रकृते दहरे विशेष गुण तदुपदेशोपि न इत्यर्थ, प्रकृत दहर में विशेष गुण का उपदेश भी नहीं होगा, जो मूल में कहा था ना न जीव उपासना उपदेश भाष्य में न प्रकृत विशेष उपदेश, ये जो न प्रकृत विशेष उपदेश है इसका अर्थ कहते हैं प्रकृत दहर में विशेष गुण का उपदेश भी नहीं होगा, क्योंकि आप दहर को जीव नहीं कहें, दहर को ब्रह्म कहते हैं जो निर्विशेष, निर्विशेष ब्रह्म में विशेष गुणों का उपदेश कैसे होगा, ये दोनों ही नहीं हो पाएगा। आगे टीका में तत्र दहर वाक्य शेष रूपम संप्रसाद वाक्यम आशंका पूर्वकम दहर ब्रह्म परत्वेन व्याचष्टे। पूर्व पक्ष कहता था कि दहर वाक्य का शेष रूप जो संप्रसाद वाक्य जो आठ तीन में है ऊपर में भाष्य में उदाहरण दिया, तो उसमें तो अभी अब जीव को नहीं लिए तो जीव कथन व्यर्थ हो रहा है, ऐसे पूर्व पक्ष का आशंका दिखा करके दहर ब्रह्म परत्वेन व्याचष्टे सिद्धांति वो दहर को ब्रह्म ही कह रहा है। भाष्य में कथम कथम अर्थात पूर्व पक्ष कह रहा है, किसको कथम कह रहा है, न जीव पराम जीव स्वरूप पर्यावसायी किंतु परमेश्वर स्वरूप पर्यावसायी सिद्धांति कह दिया। पूर्व पक्ष कहता है कथम, सिद्धांति कहता है कि संप्रसाद शब्दोदित जीवो जागरित व्यवहारे देहेन्द्रिय पंजराध्यक्ष भूत्वा तद वासना निर्मितांश स्वप्नान नाडीचर्वो अनुभूय श्रांतः शरणं प्रेप्सुर उभय रूपादपि शरीराभिमानात् समुत्थाय सुषुप्तावस्थायां परम ज्योतिर आकाश शब्दितं परम ब्रह्म उपसंपद्य विशेष विज्ञानवत्त्वं च परित्यज्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये सिद्धांति का उत्तर हो गया। संप्रसाद शब्द उदित जीव, संप्रसाद शब्देन उदित, उदित धातु हो जाएगा बद, संप्रसाद शब्देन उक्त जीव जागरित व्यवहार में देह इंद्रिय पंजरा अध्यक्ष हो करके, देह इंद्रिय इत्यादि का पंजरा पंजरा शरीर ये सब का अध्यक्ष हो करके भूत्वा तद वासना निर्मितांश, ये सब वासना देह इंद्रिय इत्यादि इसके चलते जो सो वासना उसको होता है वो वासना से निर्मित स्वप्नान, पहले तो जागृत में व्यवहार किया आगे वासना हो गया, वासना से निर्मित हो गया स्वप्न, स्वप्न को कैसा देखता है नाडीचरो अनुभूय नाडीचर हसन नाडीसु चरती थी नाडीचर चरेस टह चर धातु से ट प्रत्यय होता है कुरुसु चरती थी कुरुचर नाडीचर हसन नाडीचर होता हुआ अनुभूय अनुभव करता है जागृत में इंद्रिय के साथ और स्वप्न में केवल वो पदार्थ को वासना निर्मित पदार्थ को देख करके श्रांत थक गया। शरणम प्रेप्सु अभी आश्रय चाहता है, प्रेप्सु इच्छा करने वाला हो करके उभय रूपादपि शरीर अभिमानात समुत्थाय, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर के साथ जो अभिमान था वो अभिमान से समुत्थाय सम्यक उत्थाय सुसुप्तावस्थायां परम ज्योतिर आकाश शब्दितम पर ब्रह्म उपसंपद्य। अभी सुसुप्तावस्था में चला गया अभिमान को छोड़ करके, परम ज्योतिर आकाश शब्दितम आकाश शब्द से परम ज्योति कहा गया परम ब्रह्म उसको उपसंपद्य प्राप्त करके उसके साथ एक हो करके विशेष विज्ञान वत्वम च परित्यज्य, अगर स्वप्न जागृत नहीं है तो विशेष विज्ञान नहीं है, नहीं होने पर स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते तादात्म्य हट गया तो स्वयं रूपे यदस्य उपसंपद्यम परम ज्योतिर येन स्वयं रूपेण अयम अभिनिष्पद्यते स एष आत्मा अपहत पापमत्वादि गुण उपास्य इति एवम अर्थो अयम जीव परामर्शः परमेश्वरवादिनो अपि उपपद्यते। यदस्य उपसंपद्यम जो अस्य अस्य जीवस्य ये जो उपसंपत्तव्यम जो प्राप्त करेगा सुषुप्त अवस्था में परम ज्योतिर येन स्वयं रूपेण अयम अभिनिष्पद्यते जो अपना स्वरूप से अभिनिष्पत्ति हो जाता है, तादात्म्य छूट गया तो स्वरूप स्वरूप अभी भी है, तादात्म्य होने से इसका अनुभव नहीं होता है। येन स्वयं रूपेण अयम अयम जीव अभिनिष्पद्यते स एष वही सुषुप्ति अवस्था में तादात्म्य हट जाने से शोधित अर्थ हो जाता है आत्मा अपहत पापमत्व आदि गुण वो उपास्य। स एष आत्मा अपहत पापमत्व आदि गुण बहुव्री है, अपहत पापमत्वादय गुणा यस्य उपास्य वही उपास्य है इति एवं अर्थो अयम जीव परामर्श तो वही जीव का परामर्श करना है जो मतलब उपासना करना है जो जीव की अपहत पापमत्वादि गुण अर्थात शोधित जीव का उपासना परमेश्वरवादिन अपनी उपपद्यते परमेश्वर को मानने वाले उनके मत में भी ये उपासना संभव है। अच्छा ये सूत्र उच्चारण करिए अन्यार्थ अर्थात जीव वास्तव परमेश्वर ही है ये कहने के लिए इसलिए जीव का परमेश्वर रूप का ही उपासना करना है, जीव का जैव रूप का उपासना नहीं करना है। उस समय में वो कारण अवस्था है, समष्टि कारण कौन है? समष्टि कारण ईश्वर है, क्योंकि अगर आप सुषुप्ति अवस्था लिए माया साथ में है तो नहीं से वो ईश्वर है, क्योंकि उपास्य मात्र के शुद्ध ब्रह्म नहीं है, नेदम यदिदम उपासते, तो अर्थात उपास्य मात्र के तो ईश्वर हो गया। अगर उपास्य जब शुद्ध ब्रह्म होगा, ये निर्गुण उपासना, ये निधिध्यासन, निधिध्यासन वही कर सकता है जिसको पदार्थ का लक्ष्यार्थ अनुभव हुआ है। लक्ष्यार्थ अनुभव होने से वो जान लिया लक्ष्यार्थ को, अभी उपासना करेगा कैसे? कहते मैं ही हूँ वो। अगर लक्ष्यार्थ को जान लिया तो उपासना क्यों करेगा? क्योंकि अभी दृढ़ नहीं हुआ है। ये निधिध्यासन जिसको कहते हैं निर्गुण उपासना, अभी दृढ़ नहीं हुआ, अर्थात उसको बार बार उद्यम करके निधिध्यासन को उठाना पड़ेगा। मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ इस प्रकार चिंतन करेगा तो उसका चित्त ब्रह्माकार वृत्ति में आ जाएगा, और जब वो इतना चिंतन करते करते स्वाभाविक हो जाएगा, अब कहा जाएगा कि ये ज्ञानी। निधिध्यासन काल और ये दोनों में अंतर है। निधिध्यासन काल में स्वाभाविक नहीं आएगा, उसको उद्यम करके उठाना पड़ेगा। ये समय में रोज करेंगे अर्थात ये पढ़ने से ये होगा, ये ब्रह्माकार वृत्ति आएगा, इस प्रकार के उद्यम करता रहेगा। अच्छा आगे टीका में बस इतना भाष्य में पहले अल्पश्रुतेर इति चेत् तदुक्तम्। अल्पश्रुतेर इति चेत् तदुक्तम्। पूर्व पक्ष कहेगा कि आप इसको दहर को ब्रह्म कह दिए और जीव को भी, मतलब अभी जीव को तो नहीं लिए, तो जीव का वास्तव अर्थ को ले रहे हैं अर्थात उसका लक्ष्यार्थ को ले रहे हैं। ये जो जीव परक वाक्य था तो वहाँ था प्राण मनोमय प्राण शरीर, इस प्रकार की जो भी सब अन्यत्र कहा जाता था, और यहाँ भी दहर अस्मिन आकाश दहर कहा गया। ये ब्रह्म लेने से तो ये समन्वय नहीं होगा, क्योंकि दहर का अर्थ अल्प, अल्प श्रुति होने से ये नहीं होगा अर्थात ब्रह्म नहीं होगा। अल्पश्रुतेर इति चेत, अल्पश्रुतेर ब्रह्मण असमन्वय इति चेत, सिद्धांत कहते हैं तद उत्तम। हमने तो इसका उत्तर पहले दे ही दिया है भाष्य में, यद्यपि उक्तम दहरो अस्मिन् अंतराकाश इति आकाशस्य अल्पत्वं श्रूयमाणम्। श्रूयमाणम में कर्तरी कर्मणि हुआ, कर्मणि परमेश्वरे न उपपद्यते, जो श्रूयमाणम हो गया अल्पत्वं, ये परमेश्वर में संभव नहीं है। और जीवस्य तु आराग्र उपमितस्य अल्पत्वं अवकल्पते इति, जीव तो आराग्र परिमाण है, तो ये बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन गुणेन चैव आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्ट, ईश्वता सूत्र में है। जीव तो आराग्र उपमित, आराग्रेण उपमित, आराग्र उसका उपमान दिया जाता है, होने से अल्पत्वम अवकल्पते, अब अल्पत्वम हो जाएगा इति। सिद्धांत कहता है कि तस्य परिहारो वक्तव्य है, सिद्धांत कहता है उक्त ही अस्य परिहार, इसका परिहार कह दिया गया। परमेश्वर से आपेक्षिकम अल्पत्व अवकल्पते इति, परमेश्वर का ये जो अल्पत्व है ये आपेक्षिक उपासना के लिए कहाँ कहा गया? अर्भकौकस्त्वात् तद्विपदेशाच्च नेति चेन् न निचायत्वात् एवं व्योमवच्च, ये सूत्र संख्या दे दिया 1, 2, 7। वहाँ प्रकरण था सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेश सर्वम खल्युदम ब्रह्म तज्जलानिति शांतम उपासित, तो वहाँ पूर्व पक्ष कहा था ये बात कि वहाँ मनोमय प्राण शरीर इत्यादि कहा गया, ये तो जीव को ही कहा जाएगा, आप ब्रह्म को लेंगे ब्रह्म मनोमय प्राण शरीर ये सब कहाँ होगा? सिद्धांत वहाँ कहता है कि अर्भकौकस्त्वात्, अर्भक वोक अर्थात स्थान, अर्भक अर्थात क्षुद्र, क्षुद्र स्थान पूर्व पक्ष कह रहा है, क्षुद्र स्थान कथन होने से, और तद व्यपदेशात वहाँ कहा गया था कि यह ऐसा अणियान श्यामा ब्रिहेर वा तंडुलाद वा श्यामाकाद वा श्यामा का तंडुलाद वा, ये तद व्यपदेशात अर्थात साक्षात शब्द से भी अर्भक का व्यपदेश हुआ है इति चेत। पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता है कि न, क्यों निचायत्वात्, निचाय उपास्यत्वात्, उपास्य है तो ऐसा कल्पना करके उपासना करना था, उपास्यत्वात एवं जो छोटा कथन हुआ है ये तो उपासना के लिए, वस्तुतः तो व्योमवच इत्यत्र ये सूत्र में ये बात का निराकरण कर दिया गया था। स एव यह परिहारो अनुसंधातव्य इति सूचयति, वही परिहार यहाँ भी है दहर, वो भी खाली निचाय उपासना के लिए, वास्तव तो व्योमवच, क्यों व्योमवत है टीका में कहते हैं, उपास्यत्वाद अल्पत्वम उक्तम इति व्याख्याय, उपास्य करने के लिए ब्रह्म को अल्पत्व कहा गया, श्रुत्या निरस्तम इति अर्थांतरम आह, श्रुति के द्वारा इसका निराश पहले किया गया और यहाँ भी श्रुति के द्वारा निराश किया जाता है, कहाँ भाष्य में कहते हैं, श्रुत्या एव चेद अल्पत्वम प्रत्युक्तम प्रसिद्धेन, श्रुत्या एव च इदम, श्रुत्या एव च इदम अल्पत्वम प्रत्युक्तम प्रसिद्धेन आकाशेन उपमिमानया, यावान वा अयम आकाशस्तावानेषु अंतर्हृदय आकाश इति, श्रुत्या एव श्रुति के द्वारा ही इदम अल्पत्वम, ये जो अल्पत्वम दहर इसका निराकरण किया गया, कहाँ प्रसिद्धेन आकाशेन उपमिमानया, प्रसिद्ध आकाश के साथ उपमान, प्रसिद्ध आकाश को उपमान दे करके वही दहर वाक्य में कहा गया, यावान व अयम आकाश स्तावान ऐसो अंतर्हृदय आकाश, तो इसलिए जो दहर आकाश कहा जाता है ये अल्प में तात्पर्य नहीं है, तो खाली उपासना के लिए। टीका में एवं दहर वाक्यम प्रजापति वाक्यम च सगुणे निर्गुणे च समन्वितम इति सिद्धम, दहर वाक्यम सगुण में, प्रजापति वाक्य किंतु निर्गुण में, वो इंद्र को ज्ञान कराता है एक एक, मतलब एक एक अवस्था का अर्थात अभाव दिखा करके, व्यतिरेक दिखा करके तुरीय अवस्था का ज्ञान कराता है, इसलिए प्रजापति वाक्य तो निर्गुण में किंतु दहर वाक्य तो सगुण में, वहाँ गुण का विधान किया जाता है, वो तो उपासना के लिए। ये सूत्र उच्चारण करेंगे, ओम पूर्ण